ان جو اندیکے کمل کے ہے داد دینو من دینو نصیر الدین یزکون انفسهم. بس بعض خلق دا دین دین پا مخ آغستی تمہیں بل دے کہ دین نشتا خود دی پا دے خاندان کے دے کیا حق پا مخ آغستی عبدالحق و شمس الحق و حبیب الحق و دا لگی ایدا علکا یزکون انفسهم اخبل زان صفائی تو بتو سو کرنگا بل صفائی کی سلسلے بیانی کی زمونگا دا فلانی پا اولاد کراغلی زمونگا سلسلے حضرت علی طرح سیدلے حسن بصری طرح سیدلے عمر فاروق طرح سیدلے را زفاروقی ما زصدیقی ما زعثمانی ما ازکو نان بسان بل اللہ ازکی من یشاو میں گو رزان سوک نجی پاکو لے سان بسوک پاکی ہاں چا اللہ سوک پاک کی ناغا پاک شیخا بلکہ اللہ پاک سوک چخو خیشی پا توحید سر دا مطلب دا چلا چلا عقیدہ دا توحید کی عمل دا سنت کی نو دا پاک شو کاغذہ نپاکی نوم اللہ پاک کرے اولئے ظلمون فتیلا ظلم باو نکلی شدی سر دمرا لکہ دا فتیل امرا اگا تار غسپین تار زکا جوری پاڑوکی کی پروت تے اگی تا فتیل ویلشی پین دمرا گور اگی تفتیل یو مانا دا فتیل دادا دے مانا دا فتیل دادا چی یو سلی دا سی چی لاسی وینزلی نی لیاکنا و بد دکار راشی مچی دا لاس اس یو بل پوری اومو گی نو میچی پیدا شی دا سری دے تفتیل وی کنا دور ظلم نشی کنا اللہ رب العزت وی دے خلق تا گورا دوکا نشی انظر اگورا پا نظر دا تعجب سر کیف یفترون اللہ الکذب سرنگی جوڑی پا اللہ بانی دروغ شرکم کی کفرم کی حقم پٹی پیغمبر پورم ٹوکی کی کہ تحریفم کی شرکم کی او بیاوی چی منگا خواجہ گانیو منگا سیدانیو منگ قریشی خاندان سر تعلق سر منگا ہاشمی خاندان سر تعلق ساتھ کیف یفترون علی الکذب وے تو سنگ دروغ جوڑے بے دلیل وکفا بی اسمم مبینا او کافی دے دا دروغ جوڑول پا اللہ باندے دا گناہ والا پورا دے اخکارا گناہ دے کا نفع دا بل زجر گورا او دا غی وڑو وڑو مولانو کلیل چودری بیا دا اگر گزارن کی نو بیا زان لبستا جوڑا کی نمگڑ مولا چی زان لبستا جوڑا کی اطرخ کی نیولی علم ترائی للذین اوتو نصیبا من الكتاب تنگوری اگر کسان تا چور کرشوی دا غیتا سلگون دی سا دا کتاب سفلگو ٹکو مکو پویدلی دی یؤمنونا بالجبت والطاغوت داغی ایمان و یقین پس باندھ دے پس ہر باندھ دے پس شیطان باندھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مانا کہ بل جبت السحر و طاغوت الشیطان دا کار شو بل مانا کہ ابو العالیہ بل جبت یقین کی پبوت باندھے وطاغوتی او پاغ شیطان چپ دی بت کے ناس دے گرانت دا عربو جو سمر بتانو کنا اگی کے باب شیطان ناس تو وچی دی با للو سسوال جواب بے اوسر اکول کنا نداغین بہت آواز راتو آواز بدا سے وچی بس دا سے نرے آواز بہتا بوئی دا خاپی رہ پکی ناس تا دا دی بڑیر خوشحالشو لگا خبر اب اوکلن دی بڑے خوشحال شو ادیب اوی دا فدی کے ملائک راضی کنا یہ بدا گمان کا خا اب تین آواز رکھو تو بل جب تو اتواوت سحر جادو منتر در دی کاری خا اگر سوک دی اگر دی امت کے ڈیر دیات تھی لگا کارو نہیں کنا ام علم کئی ام خلقت سبق کئی ام ولا منزنور کئی امامتی ام کئی عرف کئی او بیادا کارون ام کئی تاویزون دی کی خلق لا ساختون دی کی خلق لا چدا اس کا پدی بخشی دواجا وزان تبدی بخشی وگوری چی سیپا کلی کلی یا جبریل یا میکائیل کل ارواح طیبو تاوازی کل ارواح خبیثی فرعون حامان دائی انکا دقا تاویز دست دے داوی لکا چی دا چاگوام خنو دریگی نو منگو لدا نمو نولی کن دا خدی وی خندی کا ندا خلکش فرعون حامان خوچے پلکے پورے والا اتلی ناغی پہ سوٹے متیازی کئی کا نا ندا خطا تعویز جوڑ کر تعویز مطلب خدا دے چدے سر بدے مصیبت نہ بچی کا نا بل جبت و تواغوت دردی کارنوی خواب کلبوی غل معلومو علکہ کزرا اوڑے کزا کردو نو غل معلومی پا کزا باندی معلومی انو دا نور سوئی چی تپی رد کئی چی یہ لکر دا ان پا دین کشتا وی قرآن یا پیوی یرا کزای سے نگر دو لسورت یاسین یا پیوی وی سورت یاسین میں پا دے خپل کزا وی لیو کنا چی پا دا بی کزا وی کنا چی غل معلومی غل خدے پا خپل دے زنب اللوی غل شتا دے او کله با وړو کی له تلې تور کی انوک بو له تور کی ویراشه وړو الکه وی لوی مرا ولا ولې لوی پوی کنه چا بو چې دی کس دی ما شوم را ولې چې پاغه د باو کی ما چې دی او تبیا سوې نو هغه وی نو وی دی تلې تا ګورا سو تن رالو او سچل کی ان غره کني ادي ویا الکه دا ټی وی دی دې کې کسان رالو بل جبت و تواغوت دا چلونه دي جوړ کړي کنه ها دا کافران نه خوندي راغلي انسان نه خوندي راغلي دا مولانا استادان دي چې موږ استادو مشران دي موږ په اعتبار کو نه چاري او کار کوي نو موږ بنوې چې دا په مسله کې شته دا په دین کې شته نور الوی ظلم بل جبت و تواغوت په سپینه جامه کې کفر او شرک کوي کنه اگر چکم خلق دی لذی او دی خبر امانی او دی سرناس تلالی او دی تب تسلی کئی کنا مشرکان مشرکانی کنا نو دی داری دیر صفتو نکی ویر دا دیر سا سادہ مسلمانان دا دی خوا خدای وی دا خلق جنت تبو دی زکا چی دی تسووی نو آغا منی کنا دا خوی دا دی شریان پا سادیان خلق دی چی سو کول سراوڑی نو تپو سنو شروع کی چلے کہ یو لسا مخو ندا کنا علکہ چلتا دو جمیش پدے ویدا غا دی کنا دا دیر شریانو پا سادیان دی ادا دیر سادا مسلمانان دی دیتا خوچی دے سووی ناغ منی ویقولونا للذین کفرو اوائی پا حق دار کافرانو مشرکانو کی ہا اولائی اہدا من اللذین آمنو سبیلا چدا خلق دیر نیک او صالح خلق دیم دا ډیر دیندار خلق دیم بچانا دا دغه خلق ناجزان ته مسلمانان وای په دین کې دی وی ډیر خدي دا وګوره دا خالص مخلص مسلمانان ورا مشرکان ته مسلمانان وای خوې دا لومبی آیت چې نازلې دنو د مدینه منورې نه یهودیان راغلی و سر دخپل مشر کعب بی اشرف نا کعب ابن اشرف سر راغلی و مکی معظمی تا چه قریشو سر یوزیشو نو قریشو ہوئی چه ارشو کرده چه رالے منگا خوئی چه منگا درزو چه ده مسئلی تا پوست دنو کو پشو کرده چه تاسو رالے ویدا تا پوست کو چه دل تا پمون کی او پیغمبر پیدا شوئی او هغه داسې دی چې خپل ولی یې ختمه کړه د مشرانو بی عزتی کوي اوس چې دی نو درغلی دي مدینې ته هجرت یې کړی خپل کلی پرېښود ملک یې پرېښود د بیت الله نه محرومه شو د ابی زمزم نه محرومه شو د حجر اسود نه محرومه شو امونږ مونږ خدا الله فضل دی خپل ولی خیال ساتو د مشرانو ادب کوو او دا بی زمزم پورا قدر و احسان او دا بیت اللہ خدمت کو دا حجر اسود کلول کو نمونگ تاسو نتفوس کو چې مونږ په حق یو او کنه دغه ځان ته پیغمبر وای. نو دیش پیته کسان وته وای چې تاسو په حق یې وای دا چې تاسو دور عملونه کوي کنه، نو تاسو ښه یې کنه. دغه شریان په سادیان دي چر سے پری خود لڑپ محبان دی ہا اولئے اہدا من الذین آمنوا سبیلا دا میراث روان دی کنا. اللہ رب العزت وی تخو صفت کے دے یو بندہ چلا دیر خسڑے دے اگورا مولے دا کارو کو مولے دا کارو کو زمون ندا شی رکشیو نو معلوم شو اگورا ہوتا او دا تکلیفو نو چی دو تاویزو کنو ختم شو، چی دو ساختو کنو ختم شو، چدرا باند دم واچو نو ختم شو. ادی وی دی وی دا خن دی نو وے مون ندی وی دی سڑیا ہوا پی دا اولائک الذین یلعنہم اللہ دگا دمونو درو دنو تاویزنو جادوگر او ساحران چی دی اللہ پی لعنت کرے دے دا مون گا وایو اللہ وی چی ما پی لعنت کرے او اگا سوک چی اللہ پی لعنتو کی نبا امید آگا دا پار سوک مددگار دا غم نیم گڑی مولان دیتا ہوئی تھا کہ اللہ دین یا ٹول تباہ و برباد کر. اللہ رب العزت ہوئی شکر و باس ہے حق پرستو چی دی پلاس کسی اختیار نشتا دی ولی زور خوڑیرو لگاو اخ پلی مدرسے اخ پل کتابو نا اخ پل درسو نے پری خود اولاڑو پی منگے اسلامی قانون راولو ولی دی دا بارے نا زور کئی ہے دے مطلب دے چوری گا چی بر لڑشو کو لاس کے ام اختیارات رالنو بیاو مونگا دین اخپل بدل واخلو. اللہ وی نبرا دی اختیار ام لہم نصیب من الملک عیشتا دی دے پار سبر خاد بادشاہینا آیا بادشاہان دی کا وزیران دی کا گورنران دی نا کا ویچرے کا نا فیض اللہ یوتونن ناس نقیرام دگا وقت کی بے نوور کرے دے مومنانو تا مسلمانانو تا دمرا شے لکا دو کجور اڈوکی کی چیئے او داغ دے شاتا تبوئے چی چرک پہ ٹونگا کرے دا غیتا نقیر ہوئی دمرا شے بے نوور دا خود دیل اللہ اختیار نور کی کنا خوا اسی پیار سپرے خودو بیاوئی نگورا چی اختیار ور سرنشتانو دا ولی مسلمانانو سربنیتی کئی ام يحسدون الناس بلکہ دی حسد کی خلق سرا خلق نہ سوک مراد دی صحابہ کرام دی نبی علیہ السلام دے دی سرا حسد کی پسو علامات عام اللہ من فضلہ بھاگ نعمت باندھی چ اللہ ور کڑے دی تا دخل مہربانے نا پیغمبر لے پیغمبری ور کڑے دا مومنان لے ایمان نصیب کڑے دغا سی دا دین خدمت کی ناخلی دا قرآن و سنت خدمت کی ناخلی جہاد نہ کی دا اللہ پلار کے ہجرت نہ کی دا اللہ پلار کے دا فضل نے کنا نو دی ہوئی چدا ولی دی تدا مرتبہ حاصل شو اللہ وی ولی وہ تنا حاصل لی گی زکدا پیغمبر سوک دے پی جنے تد مشران سوکو نو گورا دا خوال دا مشران دا مرتبہ ورکلی وی نو قتلے ورکلی نو ولی بیا غیر حسد کوئے کنا فقد آتینا لابراہیم الکتاب والحکمت یقیناً مو ورکلوی ابراہیم علیہ السلام لوم دغا مرتبی چی کتابم ورکلو حکمت پیغمبریم ورکلو واتینا ام ملکا نازویم ورکلوی من دیتا بادشاہ لوی یوسف علیہ السلام پکی پا مصر کی بادشاہ شو دا مشران کنا سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام ام پیغمبرانو ام بادشاہانو نتا سو تو سر ولی حسد کوئے دل خوالا پیغمبری ورکڑی دا بادشاہی و سر نشتا او اسے دمرا حسد کوئے دا سو خو بیا تا سو اغی سر دیر لوی حسد کوئے دا فمن هم من آمن بی بازی اغسو کوچی ما نراؤڑو پدبان دی یا ابراہیم علیہ السلام تا ضمیر راجی دی یا آخری پیغمبر تا او بازی اغسو کوچی دن امانشو وکفا بے جہنم سعیرا بس کافی دے دی دے پارا جہنم سوزون کے اللہ ہوئی عذاب شتے کا نفع تخویف اخروی ذکر کی زواجر نفس تھا ان الذین کفروا بے آیاتنا کسان چی کفر اکزم پایاتنو سوف نسلیم نارا زردا چې داخل به کومنګ ورتا نو خلق وی چې داخل شي غجوړو به سوځي نو ځه کار وشي نو الله وی نه نه کار کیږي چتا کلما نضجت جلودهم هر وخت چې اوسوځي دا سرمنی د دي بدلهم جلودا غیرها بدل بکم دیتا سرمن نوری دا مفسرین ذکر کی ابن جریر وغیرہ چی پیورنس کی بدیتا سلزل سرمن بدلی گی بعض ساعت یا دی گھنٹا چی پیو گھنٹا کی بدیتا سلزل سرمن بدلی گی تم را زر زر آخو دا سی اور ندے کرنا تھا دی پلوے سوزی و دی پلوے نور سرمنے اللہ پیدا کینو بدلنا جلودا غیرہا بدل بکم انگا دیتا سرمنے نور لیزوق العذاب دا دفع سوال دا سوال داو چی دا دی خدا سرمنے سوزول پکار دی دکا پا دی باندی گناہو نکلی دی دا دی دا پارے حرام پڑلی دی ناغا نوے نوے سرمنے کو اگین اخو گناہ نوے شوئے اللہ رب العزت وی چہ سرمن تا سزا نشی ور کولے لیذوق العذاب دا خودی درد بدینو می سرمن کا سوزی نو آغی تا درد نشتا دی تا بے درد رسی ما ان اللہ کانا عزیزا حکیما یقین اللہ دیر زورا اور ذات تے او ہر کار دا اللہ دا حکمت بشارت ذکر کئی اگا کسان چیمان روڑو عمل کو صالح سندخلهم جنات مبخام خا داخل کو دیل را جنتونو تا چه بایی گی بلان دیداغی ننهرونا همیشه بایی پاگی که همیشه لهم فیاض و جمتوحارتون دید پارا آغی جنتونو کی بی بیان دی پاکی و ندخلهم ظلن ظلیلا داخل با کو دیل را داسی سوری تا چه غا بڑیر گروی سمانا دا ظلیل گر سور خدل تا پکار دے چی دنور نا پی سڑے بچ شی نان تا خنور نشتا نو نوی دا زولیل نا مطلب آرام دے اللہ وی دا سے آرام تا بے بو زمان چی دی رو گد دے اگی کس طلی والی نشتا بیا اگی کی تکلیف نشتا بیا دا وو پانزوستم دا اولی سوا شپالس احکام سرا زواجیران تردی پور بکر شو دوی میسا شورو کیو پاگی که نه احکام دی اول حکم دی امراو تا چه بات چهانو خلق تا خل حقوق ورکے امانتون ورکے فیصلی پین صافو کے قوم تا حکم کوئی چکلستا سو بات چهان عادلان شو نو خبر امن تابداریو کے بیا دریم ذکر کی چکلستا سو مسئلات را گئے مشران او کشران دیو بل سرا روغ او صلح وشوا نوس وصلی والے دیو او یا کی وی چه جہادو کرے مطلب خدای خواہ جہاد لوزے اس کا نسل ورم بوی چه خیال کوئے گوری مسلمان در نقتل نشیم احتیاط کوئے چه مسلمان در نقتل نشیم خواڑی رستو ذکر آزی دو نبی کے چریمیان کے منافقان اور ڈیرو گت باس ہے نہ پنزم کی ہوئی چنیت صفا سات ہے برے اسے نہ چم جہاد کے ہم سوک مخل درشی ہو تا سوئے چیر دا گڑے و سر اڑی رقیمت دا دا ٹوپا کے ڈیر زبردست دور گچی دس اگر چگی ہوئی چلا الہ الا اللہ ہو او تا سو تینا ڈا زبا سے ہاں دا مکو ہے اصلاح دنیت صدور نبی کی ہوئی خواہ فتبینوا ولا تقولوا لمن قال لكم السلام لست مؤمنا شپغم ده هجرت خبره و نبی کی وی ان الذين توفاهم الملائكه الظالم اوم دمانځ خبره چې په سفر کې په خوف د یری په وخت کې مونږ کوي کنه یو سل دیم کی وی ویزا کن تفیم فاقم تلوم الصلاح منز پابند ہے اتم حکم یوصل او پنزم کیوئی چی قانون دا قرآن انا انزلنا الیک الکتاب الحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ او نہ ہم حکم تنویر روشنائی دا پدی مخ کے احکام و باندرست راضی چ قانون جاری کوئے اگر چا خیال مسات ہے گورے چا خیال مسات ہے یہ کہ تاسو لمخ اللہ سرا نشی گورے دا برست ذکر کئی یا وصل او پنز دیرش کے یا ایو الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله دا دویم حصہ دا سورت اوغی کے نہ احکام ذکر کئی دا لمبے حکم دے دا عمراو تا خطاب دے مشران تا حاکمان تا بادشاہان تا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها یقیناً کہ اللہ امر کی تا استا چی ورکے امانتنا خپل حق دارانو تا امانتنا خوی او دغا دی چی دا چاسو حقی مالیه وی یا سزیه وی یا نورسو نوکری غواری لائق دے و قابل دے نورکے والا ار ضرورت چی نوالا ورکے ہاں امانت یو داون دے چکل تا سوک برتی کوئے کنا نو آغا سڑے برتی کے چی آغا لائق وی دا برت ہے آغا لائق وی دا کار گوری نا اہل سڑے با نبرتی کوئے دا پیسو پوجا دا رشوت پوجا زکر نبی علیہ السلام ویلیو چیزا وسد الامر الى غیر اہلها فانتظر الساعه کلچے کار حوالشنا اہل خلقتا مد قیامت انتظار کوا نا اہل خلق لو عہدہ نور کے نوکری نور کے ڈیوٹی بنا نور کے یہ اہل دا امانت تے کنا امانت دا نزائے نش الى اہلها دا یو حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ كَلَجِ فَيْسَلَ كَوَي دَ خَلْقُمْ يَنْسْكَ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلُ نُفَيْسَلَ كَوَي فَيْنْسَافُ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَذُكُمْ بِهِ يَقِنًا اللہ سمر خیستا واز کیتا استا دیر خیستا دیا و قرآن چا اللہ واز کیتا استا پاغی سر إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَقِنًا چا اللہ وری دن کے اولی دن کے دا خطاب دے عوام تا چه خلقو چستاسو اللہ دا سے مشر پیدا کر چه استاسو حقوق ادا کی او استاسو فیصلے کو قرآن و سنت کی ندد تابداریو کے یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والو تابداریو کے دا اللہ و تابداریو کے دا پیغمبر و اولی الامر منکم او دا خلقو چه خاندان دا رائے او دا علم دی پتاسو کی دیدرین قسم ذکر کو بولی تو لمر کو پیغمبر نہیں کنا مداغ نفس ببیا سو کی چداغ پزے باندھی داغ خلفائی اولی الامر یا بداغی خبر منے نا زحاک ہوئی مجاہد ہوئی حضرت جابر ہوئی دریوان کہ اولی الامر منکم اے اہل القرآن والعلم اگر خلق دے چاہی دا قرآن عالمانی اگر دا دین پا کاروانی پوئی کنا نو اولی الامر دا غی طویلی حسن بصری رحمت اللہ علیہم وی العلماء مراد دا اولی الامر نا علماء دی دو ایم مانا دا کئی چا اولی الامر نا مراد دا غی مشران عمرہ دی کہ علماء نی خود چا مشران شوینو من کم یا سرولی ہوئی من کم یا ذکا ہوئی چی رد کی پاگا خلق باندی چی غیوی نظمونگا امریکہ خواہ دے کرنا حظمونگا دا خلق خواہ دے کرنا اللہوی من کم ستاسو خپل مشران بی مسلمانان دا غی تابداری پتاسو لازم دا غیر و خلقنا اصلا چی غیر اسلامی خلق راشی ستاسو باندی مشران شی ستاسو باندی دا غی تابداری لازم ندا من کم یہ ویلے کہ ستاسو مسلمانانی خواہ و اولی الامر من کم فین تنازاتم فی شین کجر ستاسو اختلاف جوڑ شو پہ یوم سلکی فردو ہو اختلاف جوڑ شو پہ مسلکی او دا سی دلیل نشتا دے اخکارا اختلاف پہلے جوڑی گی چی قرآن و سنت کے اخکارا سا نہیں کنا نو اختلاف جوڑ شو نو فردو ہو داغی علاج دا دے چھ واپس یہ کہ الاللہ والرسول دا اللہ کتاب تے واپس کے دے پیغمبر سنت تے واپس کے دا جی تو فیصلے کا نہ فیصلہ اوپری باندھ کی گئی گور دل تک اول الامر ندی ویلی زکا جی فیصلہ خود قرآن و سنت تا کہا اول الامر کئی نو عقید ذان نہ نشی کولے عقید بیند دے قرآن و سنت نہ کئی فرد دو ہوئی لاللہ والرسول دیتے پیش کے لیکن مثال پہ طور سردہ سے خبر ہوا چی اگا وقت کی یو سڑی دا نظر کو چی زبا خپل زی حلالوں قربان کوم بے بس دانوی نیت کرے دنو گڑ مڈنا لالو ما خورسو کلالی ویزد ابراہیم علیہ السلام سنت تازہ کوم چی اگا خپل زی قربان کوم کنا نوست ددی فیصلہ ہو قرآن کے کارا ہو نشتا کنا دا سے چی بس آیات راغلی حدیث راغلی چی مکوئے حرام دیا حلال دی کنا ابن عباس سے تے ہوئے انہیں تپوسو کو نو اغول دا فیصلہ اکڑا چیدی سلو خان علال کی نو بس دا نظر و پزیر کی اسی عبتی نبچ شنو اگر داویلو چیر نبی علیہ السلام نکوم دا سے نظر کرو نبیہ فیصلہ پا دیوشوا چی سلو خان علال کو نو عبداللہ تینا بچ شو دی پل دا آغا شاگرد ناس تو مسروق ناغوی چی زمائی او بلا فیصلہ خوحا دا اگر دادا چی دیدی گڑ علال کی نو بس زیبا تینا بچ شنو ویزکا چی قرآن کی راغلی چی ابراہیم علیہ السلام تا اللہ ہوئی چی وفا دینا و بزبح عظیم منگتنا اسماعیل خلاص کو پہ یو گڑ سرا بس دیر اخلاص کی بس پہ دغی فیصلہ ہوشوا ابن عباس سے بوئی چی بس تا فیصلہ ری رفا خدا گر کشا گر دکھا دا سی یو مسئلہ نو آب قرآن و سنت توڑان دکھو کا نفا نفا غیبان نے فیصلہ کی گی فرد دو الاللہ والرسول دا مطلب ہے گورا دی امامان چی سمر اختلاف دے کنا چی داوی دی مذہب کی داسی دے دی مذہب کی داسی دی دا خو اختلافی خبری وی ناغی قرآن و سنت توافظ کری ناغی حل یہ راویس کن کی امامان چی سویلی دا زن ندیویلی فرد دوہو الاللہ والرسول دا خو مشکل خبری وی ناغی قرآن و سنت تا مخامخ کری نو حل یہ کرنے دے اختلاف دے سنے اختلاف ہو نشتا بلدا چې مخکې اولی الامر سره و اطیعو نه دی ویلی اطیعو الله و اطیعو الرسول نو و اطیعو الی الامر یې نه دی ویلی دا ولې ځکه امامان چې کومه خبره کوي نو هغه د ځان نه نه کوي خو یا د الله د کتاب نه یا د پیغمبر نه یي نو هغه په حقیقت کې د الله خبره شوه او د پیغمبر خبره شوه دی هسې جګړه جوړه کړې ده امامانو پسې لګیا دي بدې ردې وي هلکه امام ته څه ګناه دی اگر ځان نه دی ویلی اگر چې سویلی نه د قران یا د سنت نه ویلی دی نو هغه څه ګناهګار دی چې دا دی وی په دین کې اختلاف جوړ کړی دی د صحیح اختلاف جوړ کړی دی څه په مطلب نه پوهیږي نو هغه اختلاف نه دی هغه اطیع الله و اطیع الرسول کې دی څه چې دا هغه بد وی نه د قران او سنت بد وایي ها هغه کومه فیصله د خپل ځان نه کړی دی فردو الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر کجر تاسو ایمان راوڑی پا اللہ پرد داخرت باندی تاسو فیصل پا قرآن و سنت کوئی دکا ذالک خیر دا دیر بہتر دا ستاسو دا دی جگڑونا ستاسو دا دی رائیونا ستاسو دا دی فیصلونا تی پسو فیصل کے شیطانی قانون باندی ذالک خیر دا قرآن سنت قانون دیر بہتر دی سار دی قانون واحسن و تاویلا اور دیر خیستہ دا پا انجام کے ثواب بیڑی ری فیدہ بیڑی ری تا دنیا و دا آخرت احسن من تاویلکم تا تاویلو نمکو کنا بس خبر پا قرآن و سنت پیسہ لکا تا تاویل تا ساجر تے تاویلو نکی گورد دیر دا طول پر یہ مسئلو کی تاویلو نکی لکا پیغمبر جو اندے دے ہوئی آو کنا ولی جو اندے دے ذکر چی بی بیانو سرے نکاہ نکی دی ہاں ہاں دیر غٹا خبر آلے وکر حضر جون دا دلیل لی چی نبی علیہ السلام ذکر حیات تے چی بی بیانو سرے نکاہ نکی گی دا دلیل شد دے خبر چی پیغمبر جوان دے دے اور دا جوان دی بی بی سارا نکاح نکی گی نسو کاؤ سارا نکی گی اگو رو تا علکہ دا فیصلہ پا قرآن نکے پا صورت احزابی ہے نکے چلتے ویلی چی و ازواجہو امہاتوہم تا پیغمبر ٹولی بی بی آنی چی دا امت مین دی دی مین دو سارا نکاح نکی گی نسو کاؤ سارا نکی گی دا تو رو پا کم اکان دا سارشت تا پا کم پا لارو زان تعویل کے دادی لکلی پری کتابوں بسوائر مسائر کے ہاں تعویلات کی زان حکم ذکر شو اللہ زور نقی دے کے آخری الم ترا الذین نگور منافقان تا یزعمون چدعوی کی انہم آمنوا بما انزل الیک و انزل من قبلک صداوی کی دا دعوی کی چدی ایمان راوڑے دے پاگ قرآن چتا تنازل شوی دے اور پاگ کتابنو چی وقت نازل کری شوی دی دعوی خدا رکھا دعوی خوب ہوئے عرصو کو کی والا چی بیا مقراشی او تا داغی مطابق کار کے یریدون ایت حاکمو الیت تواغوتی پخلی خدا ہوئی لیکن پزنو کی ارادہ صدا ارادہ لری چی فیصلہو سی تواغوت تا شیطان تا وقد امروا ان يكفروا به او دیتا امر کرے شوے چری و کفر کی پتواغوت باندے سورہ بقرہ کے راگے لیو کرنا چھو ان یکفر بی تواغوت اللہ خوی پدب ددن بردان ساتے اتو ایتا بھی فیصلہ کے تواغوت سوک دے ویرید الشیطانو ان یضلہم ضلالا بعیدا ارادہ کئی شیطان چی گمراہ کی دی لرا پا گمراہ لری سران وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَّا لِشَدِيدًا تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَاشِ دَفَسَلِ زَيْدَ تَخَيْمَ رَاشِ اگے کتاب تے اللہ نازل کرے دے اور رَاشِ پیغمبر تا جے فیصلہ حکم رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ دل تے احکارن مواغصہ ولی دو عمراء او احکام کے منافقان دے روانے کی تھا دا ملک کی قانون اسلامی ولی ناراضی خبر لوی لوی منافقان دی مخی تپرات دی داغی نا قانون رات لیشی لوی لوی بلاگان دی تس خبر حقی خل بندہ کری دا دا خواس خلق چگی وی زند باد مرد باد اسلامی قانون راولو دا قرآن قانون راولو تو ایسا خبر تو خود دلتا کی پا کچرا کی وہ سے دا دیر لوی لوی خلق دی چگی دی پابندی کری دا منافقین و تو یسدون ان تسدودا اگی اوڑی ستانا پاوڑی دو سرا بل پلا اوڑی بل چاہتا فیصل اوڑی دا اول دا سے خبر آخا دیو یہودی و دا مسلمان میان کے شر پیدا شیو پس خبر یہودی و تووی چیزا چی فیصلہ پا نبی علیہ السلام کو نا مسلمان ور تووی چنستا سو قاضی سے افشتے کنا کعب ابن اشرف فیصلہ کو قاضی کئی کنا اگوی گورا چی پیغمبرشتے پا دنیا کے نبی آدھا قاضی سا حیثیت تے داری سو نلالا نبی علیہ السلام لے فیصلہ اوڑا اگو فیصلہ دی یہودی پا حق کے اکڑا ولی مسلمان کو گلابی مسلمانو کنا فیصلہ دی یہودی پا حق کے اکڑا بس چلی را پاسے دنا مسلمان و توی چے فیصلہ خوش و بالکل آؤ اگستا خواہی کا نا ابو بکر سیب دیر لے سڑے اغسر بخیر دے لڑ شو چے اغلی لانا ناغو مکہ فیصلہ اکڑا یہودی پا حق بیار آوی دے عمر سیب لزو چے دن پی تپوسو نرال کسا کی ادرے دے حضرت عمر تیوازو تاغر آو یہودی ہوئی چے فیصلہ نبی علیہ السلام کھڑی دا او دا دشک نوزی نو نمونگا تالا رانو نو عمر سیب دا مسلمان نتا پوسکو چی دا خبر رشا دا سی دا وی آو فیصلہ گا کلی دا ہو مونگ پستانا تا پوسکو کنا چی نظر ثانی پی ہوکے اگوی بگدری گئے نو اگلولا تور ایراواغستا منافق ہوو قتلی کن ولی دکہ دا حدیث دا نبی علیہ السلام چی دا عمراو اطاعت کوئے پچھ سو پوری تا اس تنہ کارا کفر نہیں لی دلے چکارا کفر تیوی نے نو بس بیا وے حضرت عمر کارا کفر لی دے کنا چیا سڑی وے آو فیصلہ شوی رکھو کنا بس قتل کنا منافقان مثال خود کارغان ہی کنا خلق را گئے شور جوڑ کو چگور عمر سے زمون کا سڑے قتل کر دے دا بدا سکی قصاص باغستے شیو زمون خدا مطلب نو چگنے منگ پیغمبر فیصلہ نہ مان لا من خو فیصلہ مان لا خو عمر سے بولا روغ او کی دا واقعہ ہی تے اشارہ رکھا فکیف سرنگ بھی حالت و اذا اصابت مصیبت کل چور سیدی تا مصیبت سڑے پکے قتل شو بما قدمت ایدیم پا سبب دا غی عمل چی مخ کے کڑنے لا سنو دیم سم جاؤو کان ابیا راضی تاتا یحلفونا سوگندونا کئی قسمونا کئی سوئی باللہ قسم پہنے ان اردنا اللہ احسانا و توفیقا زمون خدا مطلب نو لکا عمر چی سوکڑن بس وی دا بس دا سڑے دے چی فکر نکئی نو زمون خدا مطلب نو منگ ارادہ نوا مگر دا اصلاح او دا جوڑ جاری چی اصلاحوشی روغوشی اگر دا سے غلط کار رکو یحلفون پر یہ وقف دن باللہ میں شروع کی یا وصل دے یحلفون باللہ قسمون کی پاللہ باندے چد منگ ارادہ خدا سنو مگر دے احسان اللہ احسان و توفیقا اولئک الذین داغ کسان دی یعلم اللہ ما فی قلوبہم چل خبر دے داغ سنچی دی پزرون کی دی فآرز عنہم دین مخوارا پروام ساتا منافقان وعزهم ہاں نصیحت و تکوا دعوت و لورکوا خیر دے وہ کدی ارسوئی نو بس دا سزان ناجان کا وقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا او خبر او کدی سر فیصلاح دا نفسن دا دی کے اگا خبر آدے رد کمال یو مانا دا دے فی انفسهم دا نفسن خراب دی نفسن خبیث دی دی نفسن پا حق کے وقت خبروں کا چکر دی دا نفسن خوشو کا نا غر سو بخشو یو مانا دا دے مانا دا فی انفسهم دلی پا مجلسنو کی کم دے چیزی مجلس انو لار شاو خبر آتا ہو کدا سے خبر قولا بلیغا چی باہر نپاتی کی گی خا چی کتا ظلونو تے اور رسی دا سے خبر آتا ہو کدا بلیغا چی رسی دن کی دی ظلونو تا ترغیب اتباع رسول تا اللہ ما پیغمبر دی لرا لے گلے دے چی تا سو فیصلی پا بل جا کوئے وما ارسلنا من رسول اللہ لیتعا بیزن اللہ منگ نہ دیرا لے گلے دنیا تاسوک پیغمبر دا بل سو مطلب دا پارا مگر چی تابیداری اکڑیشی دا اللہ پا حکم دی اسے غصر محبت ساتی چیرا دی رضی مشان پیغمبر دے ہو دا معجزی ہے دی ہو پغیب پوئی گی ہو حاضر ناظر دے آقا دی دا پارا اللہ را لے گلے اتابیداری نشتا دا غد سنت نم نشتا پا دنیا کے او زمون و سر محبت تے ولو انہم از ظلمو کچر ویدہ منافقان چیدی کل ظلمو کو انفسهم پکل زاننو سو چید پیغمبر فیصلہ خوخنشو او بیا سلیم پکی قتل شو کدی دغا وقت کی فکر کرے وے جا او کا اور آگلے وے تاتا فاستغفر اللہ ما فی غفت وید اللہ نا واستغفر لهم الرسول او بخن غفت وید پار پیغمبر لوجد اللہ تواب الرحیم دی بمونتے ہو اللہ لرا توبہ قبل ان کے مہربان دیر صحیح کار بشے ہو دی نوری نوری خبر شورو کلچے مون با قصاص اخلو عمر سے دیر دیاتے ہو کو دابے بھی اللہ وی قدیدہ سے کرے کنا چی معافی غفتے ہوئے نو اس تکلیف بنو دا آیت خلق و عام کرے دا خپل مطلب دپارا کلے خاص کے کلے عام کوئی دا خود پیغمبر دا جون پوری خبر ہو چی اگا جون دے ہو امنا فی قان دا غلے وے وقتا ناس وے امینتے و تکڑے وے معافی تنا غفتے وے نو اس بنو دی وی وی نوسم چی دی اوسری نغلتیو شی اولر شی مدینی تا کنا شاہ مدینہ مدینے تلڑشی ادا قبر سرکین اوئی کہ پیغمبر زراغ لے ماں او اللہ ویلی چی کل چر دی راغلے وے استانے بخنا گختے وے نو زر آغلے ما سوال کو ما نو ما تا دی مافی وشی نو ادا خیر دے دلیل سا دے دلیل چر تے یو حدیث منت دے حدیث نو دے خو تاریخی خبر دا عطبی او مورخ دے عطبی او خبر کڑی دا او خبر کم دے کی دا نفحۃ الیمن کی دا گپ شپ کتاب ہری کے راگ لینا ہوئی چی یو بانڈا چیرا گئے اور نبی علیہ السلام پکبر باندھے جان ور ور دو او سی اوئی جان سارا کھانا او دیوی دا آیاتی ویچ ولو انہم از ظلمو انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول نوجد اللہ تواب الرحیم اللہ ویچ کل دی ظلم کرو بیارا غلوے اللہ نے معافی غختوے پیغمبر دیل معافی غختوے نو اللہ بہت معافی کرے نو ذرا غلے ما زگنان گارے ما نو یا پیغمبر تزمون دا پارا سوالو کچھ اللہ را تمافیو کی نو فنو دیا خبر ادا وقت فنو دیا آواز اکڑے شو ان غفر لکا چتا تمافی اکڑے شو گورو دی نمانی کا نخا اسارم المنکی اسارم المنکی دا کتاب دے دا تمی صدی عالم دے عبدالحادی شیخ الاسلام شاگرد دے اگر کتاب کڑے اسارم المنکی پھر رد علی السبکی سبکی و ملا و بدتی پہلے زمانے ہر زمانہ کی سبکی پلار و تاج الدین سبکی کہ پلار ادا سے نزیر ویلا سن گئی تاج الدین سبکی بہ ہوئی پاگا مدرسہ کی منسکو چاہ دا امام نووی وا غربل زیمن نکو چاہتوی دل تسل وی نا کنا فدی کے ہوڈیر لطف دے کنا بولے وی بس زمان دا ارمان دے چیز خام خا سجدہ لگو من دور بر چا تپا غزے باندی سجدہ لگو من چی پا غزے باندی امام نووی قدم یخی بس وی زمان دا ارمان دے خوا چیز زمان دا تندے پا غزے لگی چی امام نووی پکم زے باندی قدم یخی خو ستا خدے نووی دے دستا لیو سعادت تنیرہ پلاری ہے داسی نو چیزی بے سنگئی خواہ دا ٹول بے دتیانو کفانی بے دتیان دی نو اثار ملمنکی کی اولی کلی دی چی دا حدیث دیکھنا دا حدیث موضوع و اثر مخترع و اسناده ظلمات فوق بعضها فوق بعض دا حدیث دی خواہ دا زان جوڑ شوئے دے اسنا دی تیری دی یو دبل پاسا ظلمات بعض آفا و قباز ادا دبی دتیان دلیل لیخا گورا سیغی طولی دی تخصیص دی از ظلمو چکل دی ظلم کڑے وو جا او کا مازید راغلے وی تاتا فاستغفرو مازید واستغفرا مازید لوجدو مازید طول اغا وقت سر تعلق ساتی خود اقبل غرض پاردی کل آیات عام کی خواہ فلا و ربکا دیبوی مونگ مومنان یو مونگ مومنان یو اللہ وی نا نا نا تاسو مومنان نیا قسم پخ دے فلا نیا مومنان و ربکا قسم میری پزاد طرف ستابان لا یؤمنون ندی دا منافقان مومنان دیب کل مومنان کی اللہ وی کی عذری شرط اومنی نو حتا یو حکیمو کفی ما شجر بینم ترے پورے چتا حاکم کی پاگا مسئلہ کی چی پیدا شوئے دی پمینز کی تا حاکم یو سم لیجدو فی انفسهم حرجن بیا انمو میستا دا فیصلینا پزر کی تنگوالے مما قضیت چتا فیصلہ ہوتا درم ویسلیمو تسلیما فیصلے دا سے خوخشی چی بیا بزہر فیصلہ پسنت کوم دیتے ایمان ہوئی خواہ فیصلہ کی پا سنت زن کی تنگوائے لینا راولی او دا سی فخشی چوی تر مرگ پوری ہر پیسلہ و پدی کم دیتا مومن ویلشی اگر تنوی چی تو پیغمبر کو فیصلہ باندی اوزل فیصلہ ہو کنو بیا پی خفائی یاروی دام سوکلو بیا بچاری دا سنو کوما دا دا سا مومن مسلمان ولو انا کتبنا علیم اللہ وی کمون فرض کرے پدی باندی دا خبرا ہو سکی تو پیغمبر پا تابدار ہے کہ چتا سب تابداری دا سکوے انقتلوا انفسکم چی قتل کے اقبل زانونا او اخرجو من دیارکم یا اوزے دخپل کورنونا دا سکو ندیوی دی دا بدا چاکو اللہ ہوئی بس دا سنت چی دیر آسان او دا غی تابداری ہوکے دری شرط ہے ذکر کو دے با حاکمی دا پو فیصل او یو دانا پا ہر فیصلہ کی باز سنتی بس دا آسان دا شرط و سر ندی دا گولی چی انت تلانگو سکم او اخرجو دا کارنو کے ما فعلوہو دا کار با اچانو کلی اللہ قلیلم منہم مگر لگو کسانو پا دیکی ولو انہم فعلو ما یو عزون بیہی کچرے کڑے وی دے خلق و آغا کار چی دی تواز کے دے شپاہ سرا لکان خیر اللہم گرد سنت و مقام خیخا چی پا یو یو سنت دا نبی کی سمر برکت تے چچا پہ عمل کولے ولی لکان خیر اللہم دیر لوے خیر کرے واشد تثبیتن مضبوطی کی پدی سر زڑو زڑنو پا سنت سر مضبوطی کی اشد تثبیتن دیر محکم بوا دزڑ دا پارا وید اللہ تینا من لدن اجر عظیم دگا وقت اور کڑ بو مندی تخل طرف ناجر دیر لوئے ولہدینا صراطا مستقیما دی لب من توفیق ورکڑے ہو دا صراط مستقیم چھ سر مرگ پورے ہو پا دی باندے قائم ہو سنت کی دمرا برکت تے نو دا برکت لا سکے دی رستو حبر تو گورا ومن یتو اللہ والرسول اگا سوک چھ دا اللہ حکم امنی پا دنیا کے دا پیغمبر تابداریو کی فولائک معاللزین آنام اللہ علیم دغا مومنان با مرگری دا چا سرا داغا چا سرا چلا پہ نام کرے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انبیاء سرا عمر گری صدیقین سرا شہداء والصالحین سرا دا کم دے کے دا پہ برزخ کیوں بیا پہ جنت کیوں دوڑا مر کر کے آئے بولے دلیل حدیث دا بخاری دے چی نبی علیہ السلام وفات کے دونوں حضرت عائشہ ہوئی چکل سے وطن دا سیوی چی الرفیق الاعلا یا اللہ اگا مرگرتیا برا مرگرتیا غالما نبس دو مرگ نفس اگی سر مرگرتیا رکھا برزخ کیوں اگی سر مرگرتیا و پہ جنت کے خود دا محل لذینا دی سر او مرگری تو دی سلور والو نمرات پیغمبران دی او مانا دا صفتون سلور والو دی پیغمبران دی ولی من النبیین سوک دی صدیقین مغی دی مریم کی ربیا بیا ناراضی انہو کان صدیق النبی انہو کان صدیق النبی صدیقین اغیدی کنا شہداء اغیدی وستیر شو کنا من کل امت بشہید دہر امت نچ شہید راولینا بسو کی پیغمبر بئی کنا صالحین شہید انبیاء دی دا سورہ تحریم کی راغلیو کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین لوت علیہ السلام و نوح علیہ السلام ذکر کرو چیاری بیبیان کافرانی وی ہو زما صالحان و بندیان و سراوینو گور اغیت صالحین ویلی نو بیا پا آیت بانی اس اشکال نشتا بس او چی کلمون دا من النبیین نفرس کا پیغمبران واخلو صدیقین ابو بکر واخلو دا شہداؤنا علی و عثمان واخلو صالحین طول صحابہ کرام واخلو ہاں زمون دا پارا خومانا صحیح شی کنا چی اس سوک دا اللہ و دا پیغمبر تابداری کی نو اگر پا جنت کی دا ابو بکر سرا و دا عثمان و دا علی سرا و دا طول صحابہ سرا مرگری ہونا دا آیت فاول اغی تر آگلو کنا چی صحابہ اے خلفاؤ تاسو با دا چا سرا مرگری ہے دا انبیاء و دا صدیقین و شہداء و صالحین سر ندیخو پخفل صدیقین و شہداء و صالحین دا خو معیت د شی د خپل نفس تر راځي چې یو سړی ته وایي چې ته به خپل ځان سره مرګری ها اخوی زه اوس هم خپل ځان سره مرګری یم څه مطلب دی؟ نو بس مطلب دا دی چې د دې صدیقین او شهدا او صالحین نه به یا انبیاء اخلو او یا به تینه د پخوانۍ زمانې د صحابه کرام اخلو چې پخوانو انبیاء او سره کم شهدا او کم صالحین او کم صدیقین نو هغې سره به د دې امت دا ټول مرګري که نه وحسن اولئک رفیقا د معا معنی وکړه معا به چاوی چې نه دا خاص دا مطلب چې ګنې په ایمان کې او په نیک عمل کې ورسره ملګری دي الله وی نه رفیقا دی ملګری دي رفیق څه ته وایي ډېر ښایسته دی دغه خلق په ملګرتیا کې ذلک الفضل من الله دا فضل دی د الله طرفنا وکفا بالله علیما او الله کافی دی ستاسو په حال باندې خبر آخر دعوانا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا فإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا سورة النساء کی دری حصے پاول عیسا کی احکام در رعیت بیانی دو لکه سورۃ البقرہ کی جسنگا تدبیر المنزل احکام شپارس اتلس دی سورت کیوں اگر احکام دکھو احکام در رعیت و توئی شپارس احکام یتیمانان سرا ظلم مکوے اصلاح کوے داغی دمال دویم نکاح په مسله کې وسره انصاف کوي دریم مہرونه ورکوي فات النساء صدقاتهن نحلا دریم حکمو چې کوم د خپل مال په حفاظت نه پوهیږي سفها دي تاسو د هغې د مال له حفاظت وکئ چې عقلمن شي قابل شي نو بیا ولو ورکئ پنځم حکمو چکم اسے اللہ مقرر کری پاگے صبر کے در رجال نصیب مت ترک الوالدان وللنساء شپگم د میراث مسئلہ اگے کے سن اللہ سو پورے احکام وم دفع د فحشا حبس المتہمین چبند چس بدنام اولگی تاغی د قانون د جاری کی دو پورے بند او ساتے پو جیلن کے اتم حکم داو چی لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا نکاح کی زبردستی نشتا ان پا میراث سروڑی شی نہم حکمو چی دو مشران عزتو کے ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم لسم محرمات یا بیان کرو سوار لستیغی سر نکاح حرام حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم یو لسم یوی چی پردی مال مخرے لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل بغلط تکو سر دو لسم یوی چی ظلم زیادتی مکوے ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا دیر لسمی ویلیو کتا اس چتا خپل دوست سر وعدہ کری چیزا بتالا صدر کوما دا دا میراث نہ علا وشید ورکے ولا والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم سوار لسمی ویچی مشر با نارینی الرجال قوامون علی النساء ککور کی ک ملک کی ک ہر زی کی نو دب ذمواری پن لسمے ہوئی چکر چاکور کی اختلاف راشی پیداشی شقاق بینہما فباسو حکما من اہلی و حکما من اہلہا مشران کی نا ادوار و ترابتا پیسہ لبو کی شپار سم مسئلہ توحید و عبداللہ و لا تشرکو بھی شیعہ دا شپار سا حکام تاولی اسیو چی ذکر شو بیا اور پسی زواجرو خاص کر دی یہود دا پارا ڈیر علم ترا علم ترا داغی عیوب یہ بیان کرل برس تاسو دشمنان دی تاسو تو دوستانو آئے پیغمبر سر ٹوکی کئی راہ نا ہوتا ہوئی شرکم کئی ابھی ہم تاسو دیتا دوستانو آئے رخ پلان صفائیوں کوئی دغا سے یو قسم بگشت دے چیغی یو منون بالجبت و تواغوت اگی پا سہرو پا جادو پا کوڑو منترو پا شیطان بان ایمان راوڑ دے مشرکانو تخو خلق ہوئی چی ہاولے اہدا دا دیر خو خلق دے دیر سادہ مسلمانان دی زواجرو بیاتم پنزوستم ندوئے میں سش و روشو چباغی کے احکام سلطانیو چد ملک مشر و سربراہ بسکی ناغل اول حکم بیان کچ دیو پو خلق و حقوق ورکی امانتو نبادا کئی فیصلے وقی پہ قرآن و سنت سرا وان تحکم و بین الناس رعیت لفکار دی چزدا سے عادل بادشاہ تابداریو کی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم دو خبر ذکر شو پدی باب کے عمراو تا حکم چی حقوق ورکے پلو مالکانو تا اور رعیت تا حکم و چی دزا سے مشران و تابداریو کے اولی الامر دی کنا ددریم حکم و دویم حکم ینز کے منافقان و زواجر ذکر کرو چی گردہ سے خلق پکراوت چیغی دعوی کئی چی منگا ایمان راوڑے دے لما انزل الیکم وما انزل او یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت چی فیصلے وخراش نو فیصلے پا طاغوت کئی پا شیطان باندی کئی اگر قرآن سختی عقید پار زور نے بھی سختی نبی علیہ السلام طے ہوئی چدی تا بیان کا اور نصیحت و تو کا اب یہ اتباد رسول د پار شرطو نہ ذکر کرو چتابی داری پیغمبر پتے ادرے و شرط سر مشروط تھا یو دا چی فیصلہ پا دکی پا بل چانا دے مدا چی پایغا فیصلہ پا خوشا لی خپا با نہیں بیا او دری مدا چی وازی دا غیو فیصلہ نا طول فیصلی ویسلیم تسلیما تر مرگ پورے فیصلے پا دی کئینو حلی با دے تابدار دا رسولی اس دا دریم حکم دے اگر نہ ہو احکام سلطانیو کے اللہ رب العزت کل جستا سے اتفاق رہ گئے مشرم عادل شو انصاف دار شو اور تاسو سر مرگر شو اتفاق رہ گئے بس وہ ورش ہے دا مسئلہ ورس و نور و خلق تا ذکر تاسو باندے دا حق دے کا نچوی رس ہوئے کن تم خیر و متن کی زان راولے دیوی کی اگی نما نکنا اگی مقابلہ کی اگر بالکل مخل میدان تر اوزی اللہ رب العزت ہوئی چی نکی گی نو بس غاخ چی رنزور شی نو داروی امبر شی تاسو مسلے والے کن مسئلہ خو بنت پاتی کی گی چی بس اگر نمانی انکار کی نو دا خیر دے معشومان خو ندی دا اس حکم دا جہاد دے خوا درین نمبر کے حکم دا جہاد ذکر کی احکام سلطانیہ کے درم حکم دے یا ایو الذین آمنو ایمان والو خذو حذرکم واخل ازان سرا پل احتیاط حذر کی وصل عمرالا حذر کے پل بچاؤ ہم راغے چمبر دشمن تیارے کے ہم بزانتے نہ بچ کے کرنا ٹولو خبرو احتیاط و بکار حضر فن فرو سباتن اون فرو جمیا نوزے یا ڈلی ڈلی کچرے فرض عین نئی نہ بل ملک کی جہاد افغانستان کی عراق کی بلزئی نہ فرض عین نہ دیں نو خیر کی چیز نہ چاوس کی گی نو لوزشی ڈلی ڈلی اوین فرو جمیا یا ادے ٹول پجما کچرے فرض عین شی ارے کہ بیا بانا عذر نہ چلی گئے ٹول بوزی ترزی پورے کتابوں نے لکھ لی چی فرض عین ہی کن لگا افغانستان چرا گئے ارے کہ بیا مور اور پلار اجازت تو مجت نہیں اچھے فرض کی بھائی بل گئی نو خام خواب اجازت وان وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ دا سوروش و منافقان خا چه حکم دا جہاد شکنا اگی خوچری دا نمانی منافقان دا ہر زمانی سرمایہ دار اگی نمانی نوس اگی دی مقابلہ کس مهم شورو کو چه جہاد بنی اللہ رب العزت داغی ذکر کی دا خلق کر سکی کا نا دے مطلب ہی بس دا مسئلہ پو دنیا کی ختم شی یقیناً بعض اس کا سنا سوک دی لیبت انا چرست کی خلق لرا دا جہاد نا یو دا مانا متعدی خلق رست کی دیم لازمی دا لیبت انا ناس دی دا جہاد نا نکی اور من کم یہ ہوئے کہ چہری دعوت مسلمان ہے کو لکھنا تھا اس منافقت یہ سنگ کا رکھے گی فین اصابت کم مصیبت کچرے اور اسی تاستا پدے جہاد کے سو مصیبت اور تکلیف قال انوائد و منافقان قد انام اللہ علیہ یقیناً چل پما بان ڈیر احسانوں کو اذ لم اکم معهم شهیدا خواچ زنوم حاضر شوی دی سراپ دی جنگ کی دا جہاد نہ پاتے کی دو تو دا اللہ فضل ہوئی خواہ قد انعم اللہ علیہ اللہ بھی پما دیر احسان کو شکر الحمدللہ چھ زنوم تلی جہاد تا اور رست بیا سورہ توبہ کی بوئی چھے دا منگا پخپل رائے باندے عملو کن زکا بچو کن قد اخذنا عمرنا منگ پخپل رائے عملو کن دا منگ رائے دیرا بہتر آو استاسو دا مصیبت پوخ کی دیدہ ہوئی خوا ولین صحابکم فضل من اللہ کورسی تاستا فضل او نعمت اللہ طرفنا فتح راشی غنیمت راشی لیقولن نوائی دا منافق انسان دو خبری کئی پیو مانا سرا یو خبر ہے پگیڑا کی دا کارن کی او بلا خبر اخکار کی پگیڑا کی سوئی کلم تکم بینکم و بینہو مودتن یروی زمونگو زدیبا میان کسا دوستی نوانو دا سے کارو کوئی اگر زمنگا زدیمین کی اس رور ولی نوا دا پٹو وی زان سره کنه چې جی بکار یو کو ابیاخ کاروی یا لیتنی کنت معهم افسوس دے مال ران چیز دی سراوے فافوز فوز نازی مازب کامیاب شیم پا کامیاب ایلوی سرا دیتا کامیابی ہوئی چین غنیمت راولو خلقوی مالون راولو امونگا دغا سپاتشو خلقو برخی وشوی دیتا فوز عظیم ہوئی خواه فوز عظیم خود قیامت گئی تو جنت حاصل دلی او دے دے مال دولت تو فوز عظیم ہوئی نو مانا دا آیت یو دار چدوالا دی قول شی خویو پٹو او بلخ کارا زان سر زر کی ہوئی چدا سے کارو کل کز ماو دا دی چیو بل سر اس تعلق نو او دی وزن پی جندم نو ادوہم مانا کے تقدیم تاخیر دے لیقولن مقولا سل کے دادا یا لیتنی دا خبر کی ڈیر پزور سرا یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما کاش چوئی زور سرا وے مذہب کامیاب شیم پا کامیاب ایلوی سرا واللہ مخ کے مخ کے دادا خبر حقیقت بیان کو چی خبر کئی خو اللہ وی حقیقت سمخ کے بیانوں میں تدر دی خبر ندا سے معلومی گی کہ لم تکم بینکم و بینہو مودتن لکہ ستاسو ندیمین کی چہیس تعلق نشتا ولی دیوی یا لیتنی کنت معاہم افسوس کو زور سراوین خو ندیکن خبر نے پتہ لگی دا چی ستاسو ندیمین کی اس تعلق نشتا دا بیائیت خالی الہی شنو اللہ دی دی خبر حقیقت مخ کے منت بیان کر خبر نہ کم بوئیں جی نہ منافقت بوئیں تھی نہ ذکر کل لم تکم بینکم و بینہ کلچ اغیل زور نہ ورکڑا نوس مومنان دا ترغیب ورکی پا قتال اغی سرے ذکر کو چل رب العزت وی سوک دنیا سر محبت ساتی نہ قتال نشی کو لے دا باغا سوک کی چیغ دنیا دمخن لری کری دا چی دا باکی زنی صحابو ما ناغا سرے با جہاد کولشی دیولا علت بیان کرے فلیو قاتل خامخا جنگ دکی فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی اللذین اغا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرتی چی خرس کرے دے مانا بداش چند دنیا پا آخرت باندی بس تو دنیا دا جون دی پکی ندی حساب کرے دیر آخرت دا پارے یا قیمت گردول دے چی بس داور کوم او آخرت پی اخلم را غصر جہاد کولش ذکوی اگر پیغمبرو چی یوشع علیہ السلام یا دانیال علیہ السلام چی اگر با جہاد لطن ازان سر بے کم خلق برتی کول ادری شرط بے چورے کچا کور روان کری دیوالو نے رسولی پوچھا تین چولی نما سر دن دی اور چاو خان داسی چے بیگا پسبائی نزدی لنگون تنا ما سر نزی او چا کو ادن کڑی اور دواد انتظام کی نا ما سر نزی بولے یشرون الحیات الدنیا مسا باغ سوکھی اگر سر دنیا اس فکر غم نہیں کنا ادا ہوٹول فکر من خالا کنو نہ یو مانا یو مانا بھائی دسوک دا کی چلا اللہ رب العزت دے منافقان تو ہی منافقان تاسو جہاد نشے کو لے سوچ ہم دا کار نہیں کرے دا دنیا دسڑ نہیں اس تھی آخرت پہ وس کے بس جنگ دیو کی دا اللہ پلار کیا کسان یشرون الحیات الدنیا بالآخرت چیغی دا سکار کرے دیں چی دنیا اغسط دا آخرت یہ لڑی کرے دیں منافقان دی کنا دا غیر علاج دا دے چی جہاد دیو کی نو بس دا گناہ بے معاف شی دنیا سر بے محبت کم شی دے غیر تو علاج خو دا دویم نمبر مانا دا بہتر مانا اول دا چدا مومنان تا اللہ ترغیب ورکی خواد ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل اغسو کو جی جنگ کی دا اللہ پلار کی نجنگ کی دو خبری دی کنا بس فیقتل قتل کرے شو شہید کرے شو او یغلب ہو یا غالب شو پا دشمن باندی دا دو خبری نو ور قرآن کمی او مخ کی کری دا فیقتل دا مجاہد تا نیت خی کنا چس جہاد لزین گرے دا فکر بن کے چدو با کامیاب شن نو زبا غنیمت راولا ما زبا دا سو کما نا تبڑ انبیاء داوے چدو با شہید کی کما فیقتل بیاد اللہ کو خد چرسو شو دے دکا مخ کی کری دا او یغلب تو جن تاریخ لکھی چکل انگریز دے ملک تراغن اخپلو چمچو و توی چیرہ مسلمانان نشی قبضہ کے دے دیر گران جولی زکا ویدی تے قرآن کی ویلی دی چی تا صبح دما پر نمبان نزار کنبان آئے تا صبح شہادت حاصل ہوئے دے ہوتا بس علی تو مرگ نہ نہیں ہری گی اس کا نہ مرگ تو خوشحالی گی مشر و تھی چیئر دے سبان دے دینا بس چلا قرآن تھی لرشی نو قرآن ور سرا دینا انڈیا کی ڈیر نسخے تو قرآن سوزو لے پا وقت کی ڈیر اس سوزو لے خوبیا متا آپ لوگ کو شران ہوئی چہر نکی گی کنا کر سم رہو سوزو لے شفاغ نور ڈیری شی نیوز بس چل کی گی روز دا سے خلق پیدا کول غواڑی چیری اعلانو کی چی جہاد منسوخ ناغیل غلام احمد پیدا کو او دا اعلانو کو بلوی چی دا سے کار روشی چی دیخ پلمین کے اختلاف راشی نمون بطن اخلاسو ناغیل احمد رضا پیدا کو ناغیل دیو بندیان کافر دی بس اغیق ناسو بے غمہ کی ناس تو دیخ پل مرد کے غرم شو او یغلب دے آیت تا قتلو چی اغیق ہوئی چی فیقتل او یغلب مخ کی با شہادتی عرص تو با کامیابی فسو فنوتی اجرا عظیما نظر دا چی وربکم اندتا جردیر لوئی وما لکم لا تقاتلونا ترغیب و تشجیع سدی تاسو لرے مومنانو چی جنگ نکوے فی سبیل اللہ اللہ پلار کی چی دے یو سبب دے دا یو نیت دے صحیح نیت دار فی سبیل اللہ ہاں دویم دام جہاد دے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان او پر اخلاصو لو دا غی مظلومانو کے چی کمزور کڑی شوی دی مظلومان سوک دی من الرجال ناری نوم پکشت دے زنانوم پکشت دے والولدان و معشومانم او دا کافر و پپنج کی راگیر دی ظلمون پی کی گی مانا دادا فی سبیل اللہ و فی خلاص المستضعفین دا سن اللہ پلار کے ابل پخلاص اولو دغی مظلومان کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویلیو چے انا و امی من المستضعفین پی پا غوخ کی زو زمان مور ہم پا مستضعفینو کیو انگا مکم و عظمہ کیو و شرکانو بظلمون کولو الذين كسان يقولون جوائي فدعاء كي ربنا اي رب زمونغا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها وباسي مونغا ددي كلينا ظالمان دي خلق ددي ورما كما عظما كان القران الكريم دمرد ده تهذيب كتاب دي چه ده ظالم لفظ راغنو قریه تی نبچ کرا نو اہلوہا تے نسبت کو دیکھ دا مطلب کچہ دا قریے صفت تے نو من ہذہ القریۃ الظالمۃ بے ویلو کر وہ قریے بچ کر اولی مکم و زمانہ کرنا آخو دا ظلم زین دے آخو پا صفت دا ظلم سر نموصف کی گی نویوی چی آغا کلے چی خلق ظالمان دے کلے پا خفل ظالم ندے من ہذہ القریۃ الظالمۃ اہلوہا سری خارنا چی ظالمان دی خلق داغی وجعلنا من لدنک ولیاں اللہ منگ اسباب پیدا کی ولی ہر کار پاسباب کی گن خدا بسنگ منگ دید ظلم نخلاسی گو نہیں اللہ منگ اسباب گو رہے اسباب مقرر کی زمین پارا دخپل طرف نہ سوک دوست ولی ما تحت الاسباب مشر رہنما وجعلنا من لدنک نصیرا اگر دے زمین پارا دخپل طرف نہ سوک امدادی چزمون گے امدادو کی تحت الاسباب دا ویلیو کنا تھا پن اسرائیل کے امدہ سراغ لیو چکلے ہجرت کو نا دا دعا وکنال تکے وقر رب ادخلی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پیغمبر دا دعا لستے کہ اللہ سلطان النصیر ہے ویلے ہوگا نصیر اند ویلے یا اللہ تمال دخل طرف نہ دا سے غلب را کی دا سے قوت را کی چاہ قوت کی امدادی کنا ذکر کل اللہ مخلوق لقوت ور کی خدا اللہ مدد و سرنی و سروز یہ ہو بیا ختم شی اجی کم قوت و غلبی سر دا اللہ مددی کنا ابیا نہ ختمی ندل تاغا مطلب دے اللہ مولا سو کو گورے نو ولی ولو کو تو نبی علیہ السلام پک پلو چتم کال بانے مکم و زما فتح شوان نصیر ولو کو تو بے پاگے باندھی امیر پر کھو دو صحابی چیا اسید ابن حضیر یا عتاب نمودا یو پر کھو دو اگر بھی امیر سے مکم معظمہ کی آدو آد آگے قبول شو ترغیب الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ اور کسان کہ مومنان دی اگر ہو جنگ کی دا اللہ پلار کی داغی نیت صرف دا اللہ رضا والذین کفروا او دا دی چی جنگو نکی توری راغستی ری چی دا دی سو گٹی مومنان خود اللہ رضا گٹی جنت خدا کافران چی دم رضا نوجنے وینے توئی چی دی سکی دی سوک رضا کئی اللہ وی قاتلو نبی سبیل الطاغوت مولی غطا تا سڑی نخ کاری سو آن کسان چی کافران دی جنگ کئی پتا بی دارے دا شیطان کی اگی وعدہ کرے رکن آغا سارا چی منگ بستا تابی داری کو پورا حرید شیطان دا پار جنگی گیا عرضا کینو اللہ مومنان توی چی گورتا سو دا شیطان او دا شیطان دا مرگر سر جنگ نشے کولے فقاتلو اولیاء الشیطان قتل کے جنگو کے دا مرگرو دا دے شیطان سر دا خو اولیاء الشیطان دی تا سو اولیاء الرحمن یہ عجیبا مقابلہ دا کنا خواہ اولیاء الشیطان او بلپل اولیاء الرحمن ہر زمانہ کے کا مقابلہ د توری وی کا مقابلہ د جبی وی کا قلم وی خدا چل رہا دلیم د قدو دی چل رہا ہر دے کے مخاوق کری انا قید الشیطان کان ضعیفا یقینا چل او تدبیر د شیطان دیر کمزور دے پا مقابلہ دا تدبیر دا اللہ کے دا باسر آئے کیا سوال دفشی دا سورت یوسف ال تکی ویلیو عزیز مصر اگا بیانو کنا انکی دکن عظیم د مصر خزو ته ویلو استاسو دا چل ډیر لوی دینه او دلته د شیطان لري ته کمزورې وي دا خدای ټول امیر دی کنه کني سادي او ګری جان دی کنه چې دا غیر عظیم او شیطان را څنګه ضعیف شو نه نسبت کې فرق دی هلته ویلو کې دا کنا عظیم په نسبت سره بندیان تا تو بندیان مقابلے اور دل تک یہ جی کمزور ہوئے نو پر نسبت سر دا اللہ تدبیر تھا شیطان بس تدبیر دا اللہ دا تدبیر پر مقابلہ کے ترغیبات ذکر شو قتال تھا زجر دے منافقان تھا بیا یو دل خوبی چکورا حکم شنو لمن لعبت فی ان دی کیناستو مخ کے سویلو چلانو پرس شوے مخ کے بیوی یار جہاد پرس نشو یار منگس تیار ناسو بسو او جکل حکم راگنو اللہ یگور دیتا علم تران ایتا نگوری تنی خبر الاللزین داوی کسانو قیل لهم چویل شدیتا کفوی دیکم چد جنگ نماخ لے لاسونا بن کے چل حکم نہ دے کرے وہاں جہادی چل حکم نہیں کرے تزان ورزی جہاد کو ماں کفے دیا کم لاسونا بن کے رجنگ خبریں مکوے بولے رجنگ نمک کے تیارے پکارے جنگ فاسے نکی جہاد دپار ڈیر لوے تیارے پکارے شریعت کے تیارے سدے عقیدہ و عمل چول دا صحیح کے نیا جنگ کہو کہ نا واقیم الصلاۃ فی الحال تا سو دخل زان اسلاو کے پمانز سرا دا کے مانزل رہا تو زکاتا اور اسلاو کے دخل مال پر زکات سرا خپل بدن صفا کے خپل مال صفا کے جہاد بھائی لگے گی چستہ سکار صفائی کنا دا کہے دا وقت جہاد نہ دے دا وقت اسلاح دا عمل لے خدا کا چل لے کرنا جی جہاد نکی گی جی خلق و اسلام نکڑے ہو پہ جہاد ورزی اگر جزان تڑی رچت مجاہدین ہوئی کنا اگیوی یا رسول اللہ ویل جائز دی ہوئی تابنو کی لکلی دی تا جہاد بھی اصل ہے کہنا جہاد خلق دلیر پارکی چی یا اللہ ہوئی او یا رسول اللہ سوکنو ہوئی کنا ویکون الدین کلہ للہ تا تاکول دین دا اللہ کو سوچے بگی دا پیغمبر کو دین کو دغی دعا توئی دغی توحید توئی اسلام نشت دے اور جہاد کی نس سو جہاد شو اسا خلق قتل کو قرآن مخ کی ویو اقیم الصلاۃ و آتو الزکاۃ تمو بیلماز دی دغا مجاہدین نیچی جلسے یا سا پروگرامین دا وقت بپاسی ولی ویرہ بے گئے تقریر کرو دیر نو تر دو بجو پورے درست پورے نو ستڑشیو نو زکا پانا سے نا قرآن زکوی چو اقیم الصلاۃ تو خو بیلماز ہے سنگ جہاد کے و آتو الزکاة تو خو گردی پر خلق باندی چندی کے فلما کتبانے ملک تالو کلچ فرض کلی شپدی باندی جنگ اذا فریق منهم دقا وقت کی اوڈلے ہو پدی کی یخشون الناسان یری دل دخل قنان سمر یری دل کا خشیت اللہ دا سیری دل کا مومنان چلا اللہ نے یری گی او شد خشیہ بلکہ دا دین ہم زیاد دا سی روپ پر آگے چکو او غیر سکے پا اللہ باندے اعتراض شروع کو وقالو ربنا اے رب زمانگا لما کتبت علینا القتال تاولی فرض کو پمونگا باندھ جنگ دا دا جنگ وقت دے مونگ تا کارون پرات دیو فصلون را رسید دلی دیو گرمی دا دیر تختا دا خود جنگ مناسب وقت ندے لما کتب تعلین القتال مونگا پخپلو کارون پا دنیاوی مصروفیاتو کے ڈوبیو اور دے وقت کے گورا پا مونگ چی کلوینو آگا وقت کے نو اوسے پہ مونگ باندھ جنگ فرض کر دن باغی چتے گوارے استاخ وقی لولا اخرتنا الى اجل قريب ولید نرست کولمون گانے ٹینس دیتا یا اللہ کلگون دے وقت درہ لے چھوٹی وقت پر آکڑے ہوئے بیا با ہم جنگ کڑے ہوں قل متاع الدنیا قلیل و توائے چھتا اللہ ہم دقا مطلب دے اللہ پا دیکھ سکار نشتر چھتا جنگو کا و کافر و قتل کا دیکھ سکار نشتا اللہ امتحان کی چت زما در زاد پار خپل خواہش پر خودی شي دا مطلب دے جہاد او منزو د هر عبادت چت ز خپل خواہش د پار خپل خواہش پر خودی شي زما د فیصله او زما د حکم د پار کنه شي پر خودی کله کتا ته دنیا ډیر خوګا ده چت وی چې لما لولا اخرتنا لما کتبت علینا در دنیا محبت ته کنه اللہ بھی دنیا سے شیر متاع دنیا قلیل دا سکا دا دنیا دیر لگا دا نپری ہے دا تا تنوی لشوی چیز لگ فیدی دا پارا با دیر نقصان نکے بقر کیوی لشوی خواب چی سوچا و فکر رکا چی اوکار کس تا نقصان دیری و فیدی دا لگی نپری ہے دا دنیا کی نقصان دے فائدے ڈیر لگا دا نقصان یا ڈیر دیا تین فت رکو ہو دا اور سردل تک مراد دکھا چل گم متا دنیا قلیل دن فت رکو پری دے بولے آخرت و خیر لمن اتقا آخرت دیر بہتر دے مداغی تابے داری کے اداغی طلب کے فت تبی وطلبو خیر لمن اتقا بہتر دے خواہ چد پارا چدانے ساتو تو محبت دنیا نام ولا تظلمون فتیلا تسربا بالکل نقصان نکی پا عمل کے پا ثواب کے دمرا لکا غدو کجوری دا ڈکی تار اسپین تار چلے معمولی شیر فتیل و توی اینما تکونو یدرککم الموتو مومنانتوم عدیل زور نور کوئی چی منافقہ قتل انور شی جہاد لا او تو پخپل بنگلہ کی کینے گو سوچا تا بنگلہ دے جوڑا کڑی را قتل دیر اچت پا گیار منزل کی کینے او زن پسی دروازے بندے کی چی ازرائیل و پا کما غان رازی نبج بشی اینما تکونو کم دے چی تاسو یدرککم الموتو اوب ممی تاسو لمرگ داغن سوک پٹے دے نشی داغن سوک رکے دے نشی داستاسو نار وقت خپل اولاد رک شوی اجماعتونو کی آوازو نری کنا اللہ وی دا مرگ نتنش بیدارکا کے دے چی کم زیین آب در پس درزی یدرککم الموتو اب یا صورت منافقون کی ویلیو ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اگر مرگ چتا ستنا تختے گور کوئی گئے نا چتا ستے بکم والے ار تختے نا اگر پاگ والے ار مخل راضی تاسلا فانه ملاقيكم ایکسیڈنٹ پوشی ولو کنتم فی مروج مشیدہ اگر کہتا سو پاغ قلاگانو پاغ بنگلو ڈیرو مضبوطو کی مضبوطی بنگلی خدا کے نفن شکلا سے دیکھا ولو کنتم فی بروج مشیدان ورد دیر بعیدی و بدیع معنی کا نبازی مفسرین کی ربیع ابن انس و توی اغدل تا گدا مانا کرے چمرات تنوی برجن دا اسمان دی اور بس دیرہ پلا تلے رہا بروج مشیدن امرات دا اسمان برجن آغست دی نخیر سو منافات نشتا دے خو دورا چی دا مانا منقول ندر چانکا نا موالغی دا پارخا دا چی پس مکا کتے نشی خلاص دن پا اسمان کے خلاص دی دین زجر ذکر کی منافقانو نفاق خی وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كورسی دی منافقانو تا پا جہاد کی سو خوشحالی او برخوشی دا دید پارا پا غنیمت کی دا خوشحالی کا نخوا واپس راشی پا خیر خیریت سر دا دیرا خوشحالی او خلق و تا وی چه مبارکی و لورکی کا نا یقولون دیوی هذه من عند اللہ دا دا اللہ فضل لی پا مونگ باندی دادا اللہ ڈیر لوئے رحم دے پمنگ باندے کہ بخیر خیریت سر واپس چو او فتح ام اشوا غنیمت ام راوڑ ڈیر دا اللہ فضل داوی بیا بیا خواب پورا دی پخلی باین دا اللہ نم پخنیت نرازی دا دی تعریض کی پیغمبر تا چکا دیوی چی دا زمان کا دی حسن لگیا دی دا ردکار نرے نہ چې مونږ به د بڑائی کو مونږ به د صفتونه کو نه دا خدا الله فضل شو په مونږ باندې د ده په دې کې هیڅ کمال نشته تعریض دی وین تصبهم سیئه کو رسیدی تا په جهاد کې چرې سختی او تکلیف او مصیبت یقولون بیا وایي هذه من عندک یا پیغمبره دا ستا د وجنه ها کور هغه ته نسبت کی داسې اگر بخوانو قومون چی بخل انبیاء تا نسبت کو چی انا تطویرنا بکم ای مونگا امزان سر خراب کو تاسو بخل سپیره ای بدبخت ای نمونگا بخت اور خلق و حساس دو جن بدبخت شو دی منافقانو می حاضی من اندک ستا قسمت خراب دی نمونگا امزان سر بد قسمت کو یا